kasama ka naman. Kitang kita ko ang ating kasiyahan. Sige, wag na nating pigilan. At di magtatagal, tayo ay liligaya. Okay lang naman ang ating usapan. Kahit walang pundan, ang minsan naalala. Di magtatagal, tayo ay liligaya. Oh, sige, pagpatuloy nyo lang. Unti-unting lunurin sa kahit walang pulutan ang minsan naaalala. Di magtatagal, tayo ay liligaya. Kahit walang pulutan ang minsan.